RSO 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 grudnia, jest 14. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o pierwszym posiedzeniu rządu pod przewodnictwem premiera Morawieckiego, wyjaśnianiu przyczyn wczorajszego wypadku myśliwca MiG-29 i o jakości powietrza w polskich miastach. Dziś jest zdecydowanie lepiej niż było wczoraj. Zakończyło się już pierwsze posiedzenie rządu Mateusza Morawieckiego. Na konferencji po spotkaniu szef gabinetu poinformował o pierwszych decyzjach Rady Ministrów. W kancelarii premiera jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czym dziś zajmował się rząd? Rząd zajął się podniesieniem kar dla sprawców gwałtów. Mateusz Morawiecki podkreślił, że wciąż 10% takich spraw w sądach kończy się wyrokiem w zawieszeniu. Przypomniał, że w swoim exposé podkreślił, że jego rząd nie może pozwolić na akceptowanie takiej sytuacji, kiedy przemoc, szczególnie ta przemoc domowa, nie jest odpowiednio karana. Rząd zajął się dziś też uszczelnianiem systemu podatkowego. To nowy program SENT. Chodzi o uszczelnianie transportu towarów, m.in. leków, który odbywa się koleją czy barkami, na przykład na Odrze. Premier powiedział, ile budżet państwa tracił na działalności przestępców szmuglujących przez Polskę towar. To widać na przykładzie wprowadzonego wcześniej zwiększenia kontroli transportu drogowego. Po bardzo skutecznym uszczelnieniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy naszego systemu transportu drogowego, jako przykład mogę podać to, że my kontrolujemy dzisiaj niemal każdą cysternę, która wjeżdża z paliwem do Polski, i tych cystern wjeżdża do Polski około 150. Tymczasem w roku 2015 średnio dziennie tych cystern wjeżdżało około 650-700. Premier pytany o pracę nowego rządu i jego nowych członków kancelarii premiera przyznał, że minister Beata Kempa będzie się zajmować sprawami migracji i uchodźców, bo jest to dla rządu sprawa ważna. Po krótkiej konferencji prasowej premier udał się na otwarcie nowego bloku w elektrowni w Kozienicach. Dziękujemy, to była relacja Mariusza Pieśniewskiego. Na razie nie wiadomo, dlaczego wczoraj pod Mińskiem Mazowieckim rozbił się MiG-29. Ustali to Komisja Badania Wypadków Lotniczych, a do czasu wyjaśnienia sprawy wstrzymano loty tego typu maszyn z mińskiej jednostki. Życiu i zdrowie rannego we wczorajszym wypadku pilota nie zagraża niebezpieczeństwo. Agnieszka Drążkiewicz. Komisja lotnicza pracuje na miejscu wypadku od wczoraj. Trudno w tej chwili przewidzieć, kiedy poznamy jej pracę. Biegli specjaliści czy prokuratorzy muszą naprawdę bardzo wnikliwie przebadać takie zdarzenie, którzy dzisiaj rozpoczynają takie czynności, właśnie zabezpieczając mniejsze zdarzenia, robiąc odpowiednie filmy, materiał poglądowy. To jest za wcześnie, żeby spekulować. Mówił wczoraj wieczorem na miejscu zdarzenia wiceszef MON Bartosz Kownacki. Mimo ciemności i gęstego lasu pilota udało się odnaleźć 1,5 godziny od zniknięcia maszyny z radarów. Tuż po odnalezieniu 28-letniego żołnierza, który pilotował myśliwca, przewieziono go do szpitala wojskowego w Warszawie, mówi rzecznik MON pułkownik Anna Pęzioł-Wójtowicz. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jest w stanie dobrym. Pilot z bardzo dużym doświadczeniem, z bardzo dużą ilością godzin wylatanych na samolotach MiG. Maszyna, która uległa wypadkowi, to poradziecki sprzęt. Samoloty przeszły jednak remonty. Kilka lat temu w zakładach w Bydgoszczy wyposażono je w nowoczesną awionikę i elektroniczną nawigację. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jakość powietrza w polskich miastach jest dziś dobra i bardzo dobra, tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Normy stężenia szkodliwych pyłów są przekroczone tylko w kilku miejscach południowej Polski, m.in. w Legnicy i w Dzierżoniowie. Aby znaleźć ważne informacje dotyczące zmniejszenia skutków smogu, warto wejść na stronę www.czasnaczystepowietrze.pl. Tam dowiemy się, komu najbardziej szkodzi wdychanie skażonego powietrza, jak używać maseczek czy oczyszczaczy powietrza. To jest kopalnia wiedzy na temat tego, co zanieczyszczenia robią z nami i jak my możemy sobie z tym poradzić. Dr Piotr Dąbrowiecki dodaje, że smog najbardziej szkodzi dzieciom z astmą, osobom w wieku podeszłym i osobom z przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz układu krążenia. Nowa strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych ogłoszona wczoraj przez Donalda Trumpa jest korzystna dla Europy Środkowo-Wschodniej, wskazują analitycy. Polacy powinni być zadowoleni z przemówienia amerykańskiego prezydenta, z tego dokumentu wyznaczającego kierunki amerykańskiej polityki, podsumowuje amerykanista Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Mamy powtórkę z tego, co usłyszeliśmy na Placu Krasińskich w Warszawie, gdzie prezydent Trump skrytykował przecież Rosję za ingerencję czy agresję na Ukrainie, za aneksję Krymu, za takie panoszenie się tutaj czy próbę odbudowy strefy wpływów. Trump zapewnia też o zobowiązaniach sojuszniczych wynikających z Paktu Północnoatlantyckiego i, jak dodaje amerykanista profesor Zbigniew Lewicki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, możemy liczyć na Waszyngton. Trump nie zamyka oczu na to, jaka jest Rosja. Z

patrząc od najdalszego od nas pomieszczenia, to najpierw Halinka Wachowicz, potem Michał Jakubik, potem już Anna Gacek. A później Wojciech Mann. Ja na samym końcu. A właściwie, no, gdybyśmy patrzyli od drugiej strony, to na początku. I wszyscy kłaniają się Państwu bardzo uprzejmie przedświątecznie, bo rozpoczynamy audycję w tonacji trójki. Tak jest. Ta audycja tradycyjnie już zachęca Państwa do odzywania się do nas, a nawet do podjęcia próby odgadywania tematu kolejnego programu. I do tego potrzebne są namiary. Sposoby kontaktu 71335 to droga SMS-owa, a gdyby mieli Państwo ochotę do nas napisać list elektroniczny, to man@polskieradio.pl albo anna.gacek@polskieradio.pl. I to wszystko już zostało wyrecytowane. Pozostaje pierwsza piosenka, którą wybrałem i pomyślałem, zacznijmy od niej, żeby mieć to już za sobą, a ona jest podpowiedzią. Czy łatwo? A Państwo są bardzo bystrzy, więc może i łatwo. No więc tak, mamy już za sobą Pink Floyd, mamy za sobą parę odpowiedzi. Od razu pani Emilii odpowiem, tematem dzisiejszej audycji nie są piosenki zespołów, których nie lubi Anna Gacek. Nie są, ale jest parę trafień dotyczących właśnie zimy, dotyczących tego, że taką mamy porę roku, więc jest bliżej. Ale to, że Pink Floyd śpiewali o cienkim lodzie, to jest podpowiedź, a nie wyjaśnienie. W związku z tym ogłaszam, że tematem Ania przestraszyła się i nie wiem, co powybierała. Są piosenki związane ze sportami zimowymi. W momencie, kiedy ostatni raz miałem kontakt z redaktorem Anną Gacek przed audycją, powiedziała, że znalazła tylko jedną piosenkę o łyżwiarstwie i nic więcej. Zobaczymy, jak jest stan na teraz. Aniu? Jest lepiej. Łyżwiarka figurowa jeszcze czeka i poczeka, bo to jest nadzwyczajnie smutna i długa piosenka o łyżwiarce figurowej. A na razie będzie dość krótka i żwawa piosenka o Miltonie, który był złym chłopcem, A gdyby był dobrym chłopcem, to by jeździł na nartach. Nic z tego nie rozumiem, ale cieszę się, że są narty w tekście tej piosenki. Już opowieść o Miltonie, który nie jeździł na nartach. No biedny. Muszę powiedzieć, Aniu, że sam troszkę ukręciłem sznur na siebie, bo szukając piosenek do tematu sporty zimowe, rzeczywiście zorientowałem się, że jest ich niewiele. Tak. Mało tego, spośród tych niewielu dostęp mam do jeszcze bardziej niewielu. W związku z tym wykonałem pewną woltę w przypadku tego utworu, choć on się silnie łączy z jednym ze sportów zimowych. I w ogóle muszę powiedzieć, najwięcej relatywnie piosenek dotyczyły żwiarstwa. Dużo mniej było o sankach, jeszcze nartach. Hokej jest nieźle reprezentowany. Tak. Ale skoro już żwiarstwo, to teraz będzie taki opowiadany wstęp do tego utworu, ponieważ dawno, dawno temu, kiedy jeszcze była żelazna kurtyna i kiedy nie było takiego łatwego dostępu do muzyki ze świata, ja pamiętam, że z wypiekami na twarzy i na uszach oglądałem konkursy żwiarstwa figurowego, gdyż tam się zdarzało, transmitowane w polskiej telewizji, że niektórzy żwiarze wybierali dobre piosenki z list przebojów zachodnich. I to było jedno z takich źródeł nie wiem jak to powiedzieć, uświadomienia sobie, czego słuchają tam, a nie u nas. I teraz dochodzimy do tej piosenki, która bardzo często w tamtych latach, a był to przełom lat 60. i 70., była tłem dla popisów niektórych łyżwiarzy figurowych. Piosenka, która była jedynym przebojem tego duetu i teraz się oddam wspomnieniu. Hey, hey, Paula, I wanna marry you. Hey, hey, Paula, no one else could ever do. I've waited so long for school to be through. Paula, I can't wait no more for you, my love, my love. Hey, Paula, I've been waiting for you. Hey, hey, hey, Paula, I want to marry you too. If you love me true, if you love me still, our love will always be real. My jeszcze mi się coś przypomniało, że wtedy podczas tych zawodów nie można było przynosić taśmy, tylko musiała być płyta. Czarna płyta, z której podkład pod taniec był odtwarzany z jakiegoś tam gramofonu. Nie chcę myśleć, co się stało, kiedy płyta na przykład podskoczyła albo... Ja myślę, że oni mieli jakąś rezerwę, albo te płyty były sprawdzane. Pan Zbyszek z Bielska Białej, z którym się zresztą niedawno tu spotkałem, też ma wspomnienia i pyta się, czy ja tak jak on czekałem, aż Grzegorz Filipowski zdobędzie medal. Nie wiem, czy tobie to nazwisko coś mówi. Oczywiście, to chyba jedna z największych gwiazd polskiego łyżwiarstwa figurowego. Ale medalu chyba, nie pamiętam, chyba nie udało mu się zdobyć. No ale dobrze, sporty zimowe nie tylko w sensie wspomnień, ale i muzyki. Teraz na pewno Ania znalazła piosenkę o na przykład slalomie. Nie, co więcej, potrzeba jest wprowadzenia w tej audycji trybu przypuszczającego już. On istnieje od lat. W dzisiejszej audycji. Teraz utwór, który byłby na temat, gdyby w kadrze skoczków narciarskich były trenerki. Bo ja z przekazów telewizyjnych i z relacji i z tego, co wiem i z wywiadów, raczej kojarzę trenerów. Nie wiem, czy jest raczej tak. Prawda? Co swoją drogą interesujące. No i tutaj mamy pewną niezgodność, ponieważ tytuł utworu to Ona nauczyła mnie latać. Ale gdyby gdzieś w jakimś kraju była trenerka skoków narciarskich, to później mistrz mógłby opowiadać w wywiadach, wspominając swoją pierwszą trenerkę, że ona nauczyła go latać. Podziwiam drogę, którą doszłaś do tego utworu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagi i podpowiedzi. Nie wiem, czy ty, Aniu, dostajesz też podpowiedzi. I niektóre nawet zgadzają się z tym, co jeszcze dziś w audycji. Aha, ja obserwuję zwiększającą się liczbę słuchaczy stosujących szkołę AG, czyli Anny Gacek. To jest już szkoła nawet. Tak, już powstaje szkoła omijania tematu, a właściwie udawania, że jest na temat. I bardzo ciekawy list, na przykład dlaczego nie nadać piosenki Jump grupy Van Halen, bo Adam Małysz skakał, a Kamil Stoch teraz skacze. 100% racji. Dlaczego nie? O sportach zimowych. To jest lipa, to jest naciąganie. Anna Gacek ma prawo, przyzwoliłem czasem na to, a nie wiem, szczególnie w tematach, które ja podsuwam, ale często się trochę czepiam, bo ja jestem bardzo pilny i chcę... No, już ta piosenka o tym, jak ze łzą w oku oglądałem popisy... No ale przecież to bezpośrednio się... Ale to za chwilę mogę każdą piosenkę nadać. Jak kibicowałam wtedy Adamowi Małyszowi, to właśnie przejechał samochód i usłyszałam tamten utwór. Wielokrotnie mówiłem, że kobiety są troszeczkę mściwe bardziej niż mężczyźni. Już nie będę rozwijał, bo święta niedługo. Powinniśmy się jednać. Moja piosenka jest jak zwykle na temat. Grupa Dropkick Murphys. I ten utwór uznawany jest za jedną z najsłynniejszych i najczęściej przypominanych piosenek związanych z hokejem. Hokej, taki hokej, sport. Tak. Nie na trawie, tylko na tym drugim. Hokej, proszę. Był hokej, natomiast przyszedł, Aniu, list, który wydaje mi się idealny jest, żeby zacytować go właśnie w tym momencie. To jest nie tyle list, co SMS i nie ma podpisu, ale bardzo miłe słowa pod naszym adresem, że jesteśmy ulubionymi redaktorami autora bądź autorki tego SMS-a, ale pytanie, dlaczego nie puszczamy polskich piosenek? Czy nam ktoś każe? Nikt nam nie każe. Nam nie można kazać niczego. Ale w tonacji przecież często są polskie piosenki. Oczywiście. Choćby teraz. Na przykład teraz i teraz będą polskie sanki wyjęte z piwnicy. Tak? Tak. Bo nigdy nie wiadomo, czy na takich sankach nie jedzie na przykład przyszły mistrz saneczkarstwa. Bo właściwie nie wiem, czy umówiliśmy się dzisiaj na sport zawodowy, zimowy, czy taki też nie, rekreacyjny. Nie, w ogóle sporty zimowe. No, możemy kiedyś dopytać Kasię Nosowską, jakie sanki miała dokładnie na myśli w tej piosence zespołu Hej. No i przejdziemy teraz, Aniu, dzięki tobie, do sanek. Ponieważ ja też znalazłem coś o sankach. Mało tego, ta piosenka jako chyba pierwsza mi przyszła do głowy, kiedy układałem program na temat sportu zimowych, bo grupę tę lubiłem już będąc młodszym mężczyzną, a teraz, kiedy jestem starszym, lubię ją nadal. Grupa Mountain, to już mógłbym nagiąć, że tak. Jak Mountain to góra, a z góry się zjeżdża. A jeszcze grupa Mountain nagrała piosenkę o Sannie. Mm-hmm. Sanna. Sanna, tak. I w związku z tym przyniosłem tę płytę, jeśli pozwolisz, na antenę ją zaproponuję. Bardzo proszę. Dziękuję. Thank you. muszę powiedzieć, Aniu, że zostałem poddany ciężkiej próbie przez pana Krzysztofa bynajmniej, który zagroził, że uzna audycję za niebyłą, jeśli pewien utwór nie znajdzie się w jej programie. A to nieładnie tak szantażować. No, co zrobić, ale pan to w dobrej sprawie, ja myślę, robi, żeby uzupełnić program tym utworem, który mam w odwodzie, ale nie wiem, czy się zmieści. Panie Krzysztofie, bynajmniej proszę nie uznawać tej audycji za niebyłą, bo mam tę płytę, tylko no, musimy szybko, bo zobaczymy, czy wejdzie w program. Ale to dobrze, że szybko, bo teraz sanie, które mogą rozwinąć prędkość nawet do 130 km na godzinę, to szybko będzie. A co to są za sanie? Skeleton się takie sanie nazywają podobno. Tak? Ja czytałam wczoraj i dziś dużo o różnych sportach zimowych, a później na podstawie tej wiedzy szyłam, korzystając z tego, że pewne słowa w języku obcym są dwuznaczne i można na przykład o zupełnie innym skeletonie śpiewać i to wciąż jest skeleton, który nie jest... Ale to jest ładna piosenka, tym się wybronię. O! No dobrze. Zespół Royal Blood. I cóż, została nam jedna piosenka. No właśnie. I tak wahałem się, czy ta, o której słuchasz, czy ta, którą planowałem na koniec. I chyba i zaraz będą jeszcze zarzuty, że znowu kombinuję, ale tytuł utworu uważam idealny jest do zamknięcia dzisiejszego spotkania. The Longest Winter. Najdłuższa zima. I wtedy wszystkie sporty, łącznie ze skieringiem i z bobslejami, można sobie uprawiać. Aniu, kończymy. Tak. A następne spotkanie tuż w trakcie świąt naszych. W trakcie świąt i na nie zapraszamy podwójnie bardzo, ponieważ to będzie dwugodzinne spotkanie z nami między 14 a 16. Świąteczne wydanie Tonacji, jak zawsze we wtorek, tylko że wyjątkowo dwugodzinne. A teraz mówią Państwu papa Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Anna Jacek i Wojciech Mann. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc.